jednom shvatit ćeš i sama šta je bilo sa nama. I kad bude ti jasno, tada bit će već kasno. Ja bit ću daleko kraj tebe, drugi neko pre mene, neka druga, a između duga. Tada morat ćeš da shvatiš i pomalo patiš, ali bit će tada kasno, nećeš moći da me